أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لعنتهم أمير ظالم وفاسق قد أعلن بفسقه ومبتدع يهدم سنته. سنة حضرت ابن عمر'dan beraber bir salat selam okuyalım. Meshri mevcudat, Muhammed Mustafa ve salavat. Beraber. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tamamen ala seyyidina Muhammedin sen halbi bihil fukat ve tenferici bihil kirat ve tukda bihil havaiş ve tünal bihil regaiş وغسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة بنفس بعدد كل معلوم لك. Bu hadis-i şerifte Cidden Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Selat. Üç kişi vardır ki. Leantuhum. Ben onlara lanet eyleyim. Cidden Peygamber'in, Peygamber Efendimiz'in lanetine müstahak olan üç kişi. Birisi emirin zalim. Zalim bir emir. İkincisi ve fasıkın kad a'lene bir fıskı. Fıskını günahlarını aşikar yapıyor. Sıkılmıyor günah işlemekten. İki. Üçüncüsü de ve mübtedi'un bid'at sahibi. Yehdimi sünnete. Bir sünnetin yokluğuna sebep oluyor. Şimdi böyle diyor ki, Allah hepimizi affetsin. Şimdi bir namaz kılıyoruz ya, kıldığımız namazı nasıl kılıyoruz herkes bilir işte. Namazı, kıldığımız namaz, bir namazımız var, başka bir şeyimiz yok. Ama onu da şöyle, tam bir huzurla kılabilen, bilmem ki bulunur bilirsin. Bu bir müptedi, fiilül bid'ah, innemâ yekûn biterkü sünnet. Bid'at, sünnetlerin terkiyle hasıl oluyor. Sünnetlerin terkiyle bid'at hasıl oluyor. Halbuki biz farzları terk ediyoruz. Farzları terk ediyoruz. Şimdi burada diyor ki, kessalâ ma'ali gafleti. Kessalâ ma'ali gafleti. Gafletle kılınan namaz bid'at. Çünkü huzur Rabbül Alemin yüzünü çeviriyoruz, yüzümüzü çeviriyoruz. Allah'a kendine valayet. Ama gönül dönmüyor Allah. Gönül dönmüyor. Gönül dolaşıyor. İşiyle, gücüyle, şurada, burada dolaşıyor. En nihayet şaşırıyor. Acaba iki miydi, üç müydü diyor. Acaba okudum muydu, okumadım muydu diyor. Şaşırıyor. Onun için kesfala ma'al gafle ve ademil huşu vel huzur. Huşu, huduyu biz kafamızı biker, boynumuzu biker, gövdemizi de eğeriz. Oo, ne güzel namaz kılıyor şu adam dedi. Ama Allah hiç alemine bakıyor Cenab-ı Hak. Yönde bakıyor. Ne kafaya bakıyor, ne boyuna bakıyor, ne üstüne başına bakıyor. Onun baktığı ne zargah. Gönül. Gönül Allah ile ise ne mutlu sana. Gönül Allah ile olunca, gönül Allah ile olunca, Allah'a dönünce yani Allah-u Teala'nın rızasından başka şeyi kastetme. Allah Teala rızasından başka şeyi kastetmeyince Allah'ın kulu olur da işte. Tam manası. Her ki fikir kalp inde ticareti. Yalnız hepimiz insan namazda duramaz ya. 5 dakika 10 dakika namaz neyse kılacağız. Ondan sonra tabii hepimiz işimize dağılacağız. Şimdi işimize içinde de gönlümüzün Allah'tan dönmesi lazım mı değil mi? E bitti namaz canım. Namaz bitti de olmaz. Namaz bitti olmaz. Namazdan çıktık, yine gönlümüz Allah'tan ayrılmayacak. Gönül daima Allah'a zikir ve Allah ile olacak. Mesela işte diyor ki, inde ticareti. Ve terkü fikril kalp inde ticareti. Ticaret sırasında kalbindeki tefekkürü bırakıyor. Kim bilir neler düşünüyorsun. Fakat kâle Allah-u Teala. Ticaret, la tülhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. An zikrillah. Hiçbir mümini, hiçbir iş, ticaret, ziraat, sanat, ne olursa olsun, hiçbir iş kulu Allah'ından ayırmak için yapılmamıştır. Her iş kulu Allah'a bağlı için yapmıştır. Kul ise işini takdim ediyor, gönlü işiyle meşgul, ticaretiyle meşgul, sanatıyla meşgul, Allah'tan ayrılmış bir durumda. İşte buna bid'at diyorlar. Bunun sebebi de sünnetlerin terki. Sünnetleri terk edilince, abdestin sünneti var, namazın sünneti var, yemeğin sünneti var, giyimenin sünneti var, yatmanın sünneti var, kazancın sünneti var. Çok sünnetler var. Yani sünnet sakal bırakmak değil yani. Sakalın çok sünnetleri var. İnsanın çok sünnetleri var. Bu sünnetlerin hiçbirine dikkatimiz yok. Bugün ben acındım çok. Birçok muhterem kardeşleri görüyorum ki sol elleriyle yiyorlar. Sol eliyle yemek şeylerin adresi, Hristiyanların adresidir. Yemekte muhabbet yapmak Hristiyanların adresidir. Yemekte huzur lazım. Ticaret vaktinde huzur olacak. Ticarette gönlünü Allah'tan ayırmayacaksın. Allah'la gönül meşgul olacak. Elbette yiyirken de nasıl yiyorsan öyle hareket edersin. Yiyirken de zikrullah'a, Allah ile, Allah'a tefekkür ile, gönlünde Allah olduğu halde Bismillah ile ve düşüncen de Allah olarak da yiyeceksin ki uyuduğun kan, ekmekler kan olur. Senin vücudunda zikrullahın devamına tabi olacak. Eğer yemeklerimizi öyle Hristiyanlar gibi zevk-ı sefa ile çatalla, kaşıkla, altın tabak, çatal kaşık, efendim masalar üzerine ferah olur, zevk-ı sefa ile güle güle yersen ondan gaflet hasıl olur. Bu gafletten de namaza durdurmakta şişire gidersin. 3-5. Ticaretin ricalin la tulihihim ticaretin ve la bey'un an zikrillah. Mümini hiçbir şey Allah'tan alıkoymayacak. Allah korusa o yapılan sünnetlerin terkinden dolayı hasıl olan bid'atlardan ileri gidiyor yani. Onun için bizim büyüklerimiz mesela ilk evvela zikrullah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye gelmiş ta Nakşibend'in devrine kadar. Yani 700 senesine kadar. 700 senesine kadar insanlar zikri cehenne yapmışlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Allah, Allah, Allah demiş. 700 senesinde Nakşibend Hazretleri dünyaya gelmiş. Bu gelmezden evvel de Abdülharik'in Uyduvani Hazretleri bu nakşir ilmini Hızır Aleyhisselam'dan öğrenmiş. Hızır Aleyhisselam Abdülhalik Uyduvani'ye zikri kalbiyi öğretiyor. Nasıl yapayım diyor. Dal suya diyor. Suya daldıktan sonra her tarafı tabii kapalı. Şimdi Allah da bakın içeride diyor. Tabii ağzını açamadan suyun içerisinde Allah derken gönlün Allah deyişini orada öğreniyor. Ondan sonra Nakşibend Hazretleri de şey yapıyor. Talim ediyor. Nakşibend Hazretleri'nden devir gelince ondan sonra o zikri cehriyi kendi tarikatında yasak etmiş. Zikir ancak gönülde olacak demiş. İşte bu zikir gönülde olursa ticaret de men etmez, alışveriş de men etmez, gidiş geliş de men etmez, hiçbir şey men etmez. Ama oraya yerleşmesi lazım. Onu oraya yerleştirdikten sonra korkma. Yerleştirmek için de herhalde çabalamak lazım biraz, çalışmak lazım. Çalışmadan bir şey olmaz. Şimdi üçüne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lanet buyurmuştu. Üçüne de selâsün le'anehumullah. Allah lanet diyor. Birisi, recülün rezübe an valideyh. Anasına babasına yüz çevirmiş. Ana babanın sözünü dinlemiyor. Birisi, Allah'ın lanetine müsaak oluyor o. Recülün rezübe an valideyh. Anasının babasının sözünü dinlemiyor, onlardan yüz çevirmiş. Ve racülün se'a beyne racüleyn. İki kişinin arasını bozmaya çalışıyor. Ve bre'etin. Karıyla kocanın arasını ayırmaya çalışıyor. İkinci adam. Yüferrigu beynehuma. Allah muhafaza etsin şerlerinden. Sümme tehalle. Ondan sonra kendisi alıyor onu. Onu ondan boşaltıyor. Bu iyi değildir diyerekten. Kendi gözü var demek. Ondan sonra kendisi alıyor onu. İkincisi de bu adam Allah-u Teala'nın lanetine müstahak. Bari. Ve racülün sâbeynel müminin bil ehadîs. İhtiyacı öyle. Müminlerin arasında yalanla dolaşıyor. Yalan sözler, laflar naklederekten birbirlerine hasetlik ve buğz sürüyor. Küçük sürüyor, davul sürüyor. Birbirine buğz ettiriyor. Bu gibi insanlar. Bunlara da Cenab-ı Hak kendisi bizzat lanet buyurduklarını Cenab-ı Peygamberimiz haber veriyor. Onun için çok kötü oluyor. Müslümanlara yakışan, daima Müslümanları birbirlerine sevdirmek, muhabbet ettirmek, senin validine karşı itaatta son derecesine göstermek. Bakın çok hikayeler vardır. Bayezid Hazretleri bir gün gelmiş, annesine süt getirmiş. Gitsinler diyerekten. O gelinceye kadar ihtiyarlarında uykusu gelmiş, uyumuşlar. Hava akışmış. Bayezid İslami Hazretleri sabaha kadar ayakta beklemiş onlar uyansın da uyandırmamış yani. Uyansınlar da sütlerini vereyim ellerine diyerekten. Bayezid'lik kolayamamış yani. Bu valideye itaat Allah'a itaat. Resulullah'a itaat nasıl Allah'a itaatse valideyine itaat de yine Allah'a itaat sayılır. İki. Sonra bu Allah sevgili. Çok bazı insanlar tinet itibariyle, hilkat itibariyle kötü oluyor işte. Gözleri oluyor. Onun için kadınlardan gözü olan insanlar bu gibi hilelere tevessül ederler. Onun için Cenab-ı Hak mahremiyet koymuş ortaya. Kimse kimsenin hanımını görmedi. Güzel midir, çirkin midir bilmesi. Güzelse tamah eder. Çirkinse kulak kısmaz ama güzelse tamah eder. Zenginse tamah eder. Onu okul şey yapacağını biraz da ben alındır. Ben ne yaşasın der. Onun için bakarsın çeşit hile yollarına içer. Daha fenaları da olduğu görüle gelmişti elan. Onun için herkes hanımının sahibi olaraktan onları mümkün mertebe muhafaza etmesi efendinin vazifesidir. فَلَا تَلَاسَةُ اَصْوَاتٍ يُحِبُّهَ اللّٰهُ Üç sesi Cenab-ı Hak çok sever. Birisi, صَوْتُ الدِّيكَ Horozların sesi. Dedik mi neden sevilir bu horozun sesi? Ya? O bize ders verir. Benim evim yok der. Bak soğuktayım der. Güneyimde dinlemiş. Buradan öter. Allah'ı zikreder o. Bize de der ki sen de kalk Allah'ı zikret. Bize de der sen de kalk Allah'ı zikret. Benden ders al. Onun için onun sesi sevilir. İkincisi Fautüllezi yakra'ül Kur'an. Birisi de Kur'an okuyor. Cenab-ı Hak onu düşünüyor. Birisi de Fautül müstavfirine bil esha. Sabahleyin kaçmış. Aman ya Rab, aman ya Rab, tövbe ya Rab, affet ya Rab, hata ettim ya Rab, bir daha yapmayacağım ya Rab. Ak diliyor Cenab-ı Hak. Bir de bu ak dileyenlerin sesini çok seviyor Cenab-ı Hak. Ak dileyenler. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh. Selâsetün yine bir üç var. Testağfiru lehumus semâvâtü vel ard. Bu üç kişiye yer, semâvât gök. Arz yer. Yerde ve gökte yerin ve göğün içinde neler var? Hepsi istiğfar ediyor. Yer, gök, yerde gökte ne var? Hepsi istiğfar ediyor kişiye. Daha velleylü vennâs. Gece ve gündüz. Bunlar da istiğfar etmektedir. Bu üç kişi için. Daha vel melâiketi. Melekler. Sayısını da Allah'tan başka kimse bilmez. La yâsûne Allah mâ emerhûn ve yâf'alûne mâ yâhûn. Günah değinilen şeyi de bilmezler. Hepsi emrolundukları ibadet üzerindedirler. Bununla beraber bu üç kişiye istiğfar etmekten kendilerini alamazlar. Mecburidir yani. Bizim nefes alıp vermemiz nasıl mecbur ise bunlar da mütemadiyen bu üç kişiye istiğfar ederler. Bizde Kur'an'da da bunun delili var. اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ اَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ مِنْ نَبِيٍّ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا. Kimmiş bu üç kişi? Bakınız. El-ulema. Bir. Vel-mütealimun. İki. Vel-esşiya. Üç. Ulema. İlim sahibi. Öğrenmiş. İlmini öğrenmiş. İkincisi müteallim. Öğrenmeye çalışıyor. İnsanları zaten Cenab-ı Peygamber ikiye ayırmış. Bakın bu kadar muciz kelam hiç kimse de görmemiştir. Peygamber diyor, sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, insanlar iki kısımdan var. Nedir bunlar? Birisi öğrenmiş, birisi öğrenmeye çalışıyor. Diğerinde hayır yok. İkiye ayırıyor. Öğrenmiş ve öğrenci. Yani bundan içeri çıkmayın. Sonra bunu daha biraz genişletmişler ama aslı bu ikiye dönüyor yani. İnsan mutlaka bilecek ve bildiğini bildirecek. Bileceksin ve bildireceksin. Bu ikinin hali değil. Bir de eskiya. Cömert. Şimdi tabi ilim saat ilahiden hayat, ilim, senin, basar, iradet, kudret, kelam, teknik. Hayat evvela arkasından ilim. İlim sıfatı ilahi olduğu için Cenab-ı Hak bütün kullarına ne verirse hep bu ilim sıfatını vermiştir. İlim sıfatullah'tır. Sıfatullah olunca ilmin sonu da yoktur yani. Evveli de yok, sonu da yok. Nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın sonu yok, ilmin de sonu yoktur. Bugün aya gidiyor. Gidemez, gidemez olur mu ya? İlim bu. Allah'ın ilmi. Yarın nereye gidecek, nereye giderse gidecekse. İlmin sonu yok, ucu yok, gidecek. İlimde hücud yok, ilimde hücud yok. Ama bir ilim var ki bu dünyada insan rahat eder. Yaşar, zevk için vardır. Bu ancak bu dünyaya ait. Ölürsün bir şey. Halbuki bizim hayatımız öldükten sonrası içindir. Biz burada ancak kazancı öldükten sonraki hayatımız için çalışırız. Öldükten sonraki daha müreffeh bir hayata kavuşabilmemiz buradaki ilmimize bağlıdır. Buradaki ilmimiz nasıl kazanıldıysa gözümüzü kapadıktan sonraki gözünün kapaması ölüm değildir. Adını biz ölüm dedik onun ama nakıldır o. Dar-ı dünyadan dar-ı ahirete geçip. Bilmem kozak, bilirsiniz hepsinin kozak. Böceklerin yaptığı, ipek yaptığı kozaklar vardır. Bu kozak böceği ufacık iğne topuzu kadar bir şeydir. Ya böyür kocaman bir böcek olur. O kozağı yapar içine girer. Kozak onun mezarı olur. Kozak onun mezarıdır. Girer 15 gün, 18 gün onun içerisinde saklıdır. Çıkmaz. Ama onu içeriden yalaya yalaya deliğini açar dışarıya çıkar. Çıktığı vakitte hiç demezsin ki bu o böcektir. Kanatlanmıştır, gözlenmiştir, kipiklenmiştir, kaşlanmıştır, burnuzlanmıştır. Uçar. Canım bu böcek nasıl uçar ya? Bu böcek ya, uçuyor şimdi. İşte şimdi o mezar bizim tıpkı buna teşbih olunur yani. Mezara gireriz, burada kemikler dökülür, körülür gider ama asıl orada uçuş hayatı başlayacak. Oradan cennete gidecek hayat olan uçuş hayatının başıdır mezar. Oraya hazırlanmak için ilmimizin bu dünyada olması kafi değil. Ay'a da gideriz, güneşe de gideriz ama gözümüzü kapadıktan sonra ay da burada kalacak, güneş de burada kalacak. Bundan sonraki hayatı ahiret olan ebediyet hayatına ancak ilmi ahiret fayda verir. Yani Kur'an ilmi, hadis ilmi, peygamberin bize bıraktığı ilim fayda verir. Peygamberin bıraktığı ilim fayda verir. Yoksa sen hendise de lazım, doktorluk da lazım, her çeşit kimyası da lazım. Kaç çeşit ilim var kim bilir? Belki saymaktan tüketemeyiz. O kadar çok ilim hepsi lazım ama hepsinin faydası dünyaya ait. Ama niyetlere göredir. Bu niyetin ahiret olursa ahirete taalluk eder. Değilse dünya ilmi. Din ilmi de öyledir. Şimdi aşağıda gelecek. Onun için sen bu dünyada yaşatacak ilme değil de dünyadan sonra seni yaşatacak ilme rağbet göster. Şimdi bugün insanlar hep maddi ilim diyorlar. Herkesin şeysi gözü parada. Maddi ilimde ne var? Para var. Hoca ilmine kimse de mezun etmiyor çünkü para yok diyor. Cenazeyi yıkayacaksın sen diyor. Kandırıyor çocuğu da korkutuyor. Soğutuyor ve mektebe gitmesin de. Sen kimsini kim yıkayacak? Bir yıkayacak adam lazım. Yıkanmayayım beni. Yıkanmazsak git meşatla o zaman der insan. Meşatlar da gitsen Yahudi de yıkayıp sokuyor oraya. Yıkanmayan bir yer bulmak lazım. Onun için ilim asıl ahiret ilmidir. Bu dünyada o ahiret ilmini kazanıp bu dünyadan melek olarak geçmek lazım. Kanatlanmak demek melek olmak demek. Bu nerede olacak? Mezarda olacak işte o. Eskiya da neden eskiyayı burada zikretti? Çünkü ilme yardım edici de odur. İlme yardım edemiyorsa onun da kıymeti yoktur. Buradaki zenginden Murat mutlaka zengin değil. İlme yardım eden zengin. İlme yardımcı değilse o zengin, bu zenginlik onun Karun'un zenginliği gibi. Yerin dibine gömülür gider orada. Karun gibi. Asıl buradaki zenginlikten. Çünkü bunların başlarında iki tane harf var. El kelimesi. Bu el kelimeleri manaları değiştirir. Alt sider. Öyle her zengin değil yani. Bu zengin ki Allah yolunda parasını harcar. İlim yolunda, cihat yolunda, her şey yolunda. Cihat, bu da ilimle olacak. İlim olmazsa cihat da olmaz. İlim de cihatla olacak. Cihat da ilimle olacak. Onun için her şeye ilim lazım ve selam. Bunun için çalış, dünya ilmini de öğren, evvela ahiret ilmini de öğren. Dünya ilmini öğren. Öğren ama ahiret ilmini bilmeden dünya ilmi sana fayda vermez. Gözünü yumduktan sonraki mezar çok fena yer. Mezar çok fena yer gözünü yumduktan sonra. Onun oradan seni kurtaracak olan şey dünyadayken ilmi ahireti yani ilmi dini öğrenmek. İlmi dini öğren ondan sonra ne kadar öğrensen öğren. Dinini bilmeden dünyası insanı mahveder Allah. Selâsetün yine bir üç var. Lâ temessühümün nâr. Bunlara ateş dokanmayacak. Yani cehennem dokanmayacak bu üç kişiye. Birisi, el mer'etül mutlu'etüz zevca. Kocasının sözünü dinleyen hanıma. Kocasının sözünü dinleyen hanıma cehenneme yakmayacak. Bak ne kadar güzel bir şey. İkincisi, vel veledül bâr bi valideydi. Anasına babasına itaat eden çocuğu da cehenneme yakmayacak. Cehenneme girmeyecek demek ki. Ateş dokanmayacak bunlara. وَالْمَرْأَةُ الصَّبُورَةُ عَلَى غَيْرِ الْزَلْجِ Kocasının iki hanımı veya üç hanımı var veya dört hanımı var. Tabii onlar arasında bir münakaşa, kavga, gürültü eksik olmaz. Bunlardan dolayı kocasını rahatsız etmeyecek. Kocasını katliyen rahatsız etmeyecek. Böyle bir sabırlı kadın. Bunların üçünü de cehennem ateşi sokanmayacağını Cenab-ı Peygamber Hazreti İbni Abbas beyan buyurmuş. Selâsetin yine bir üç var ki lâ tebessühün fitnesi dünya vel âhire. Bak ne kadar güzel. Dünya ve âhiretin fitneleri bu üç kişiye de kalmaz. Dünya alt üst olmuş. Ye'cüc gelmiş, me'cüc gelmiş. İşte gökten ateş yağıyor, yerden kaynar sular fışkırıyor. Fitne. Yok. Fakat bu üç kişiye de kalmayacak. Olur mu canım hoca efendi? Olur, pek güzel olur. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın gemisi kesimde tufan oldu. Bir koca karıya da kalmamış tufan. Ha? Her tarafı su basmış. Koca karının ne ineğe ne de kendisine bir şey olmamış. Allah koruyunca koruyor. Nasıl korur canım? Nasıl İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde korudu ya? Bunu söylemediniz mi? Tekrarlı malum. Ateşin içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ı koruyan Allah İbrahim Aleyhisselam'ın milleti olan bizi de öylece korur. Yalnız biz o milletten olalım. Üç şey, fitneti dünya ve ahiret. Hem dünyanın fitneleri dokanmıyor, hem de ahiretin fitneleri dokanmıyor. Azap diyor karşısında. Havf, hüzün, o da yok. Ne kadar güzel bir şey. Birisi, el mukurru bil kader. Kadere iman. Men amene bil kader, emine minel keder. Allah takdir etmiş. Ne yapalım? Oldu bu dünya. Böyle. Rahat. Kadere inanmıyor mu? Kadir. Yorar da yorar kendini. Üzer de üzer kendisini. Vah neden oldu da neden oldu. Canım işte Allah böyle takdir etmiş. De geç et tarafa. Rahat. Kim ki bu kadere inanır? böyle efendim rahat eder. Dünyanın da ahiret nefsine ödemez. Çünkü sizde. Kullen yusibena illa ma keteballahu. Hiçbir şey gelmez. O vakti ezelde yazılmış olur. Yazılmamış bir şey insanın başına gelmez. İkincisi. Vellezî lâ yanzuru fin nücum. Yıldızlara bakıp da yıldızlarda amel etmez. Müneccimlik yani. Yahut arraklık diyorlar. Bilgiçlik. Bunlara da itibar etmez. İşte kayıpları bilenler, efendim, çalınan malları bilenler, birçok kimseler var, mıska yapanlar filan, bunlara tatbiyen şey yapar. Bakın kim? Bakın. La yanzur. Nücum ve la nücum. Yani la yeltefi iya ilmi nücum ve ahkamın. İlmi nücumun ahkamlarına da amel etmez. Ahbarın bil mugayyibat. Gayipten haber verir. Geldik sene böyle olacak. Filan senede şöyle olacak. Filan vakitte böyle olacak. Bunlara kulak asma. Şurada hazine var. Şurada define var. Diye böyle kendilerine bilgiçlik taslayan insanların sözlerine de aldanma. Birisi kadere inanmak. Birisi böyle yıldızlarla amel etmek. Üçüncüsü vel mütemessikü bi sünneti. Bakın çok dikkat edin. Vel mütemessikü bi sünneti. Benim sünnetimle amel edenleri dünyanın da ahiretin de fitneleri tutar. İsabet sizlere. Dünyanın ahiretin fitneleri o kimseyi isabet etmez. Kim ki o? Benim sünnetimle amel ediyor. İlken Bismillahirrahmanirrahim der. Güzelce oturur. Sol enginin üzerine oturur, sağ ayağını diker. Bismillahirrahmanirrahim açıkça söyler. Sağ eliyle yer. Sol elini hiç kullanmaz. Sol el edep yerleri için, taharet için kullanılır. O yemekte kullanılmaz. Birisi bir elinde çatal, bir elinde piker, Müslümana yakışmaz. Müslüman yemek yerken daima huzur ile, edep ile ve Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere teşekkür ederekten ben bunu yemeye haklı değilim ama sen bunları bana lütfettin. Bunlardan bana hasıl bir kuvvetle sana taat edebilmek, kulluk edebilmek şeysini de ver. Ben sana bunları yiyeyim de ibadet edeyim de yiyeyim. Ve az bir şey de insana kifayet eder. Böyle Allah için gibi az bir şey. Çünkü taat edecektin. Taat etmek için kuvvet kafidir. At gibi araba çekecek değiliz. Yük çekecek değiliz ki fazla kuvvetimiz olsun. Pehlivanlık da yapacak değiliz ortada. Onun için sünnet seniye imtisakla böyle karnını az doyurursun. Bazen de aç kalırsın, yeme verirsin. Peygamberimizin de, ashab-ı kiramın da devirlerini bir düşünürsün. Bu ashab-ı kiram kim bilir kaç seneler ağızlarına tatlı bir şey koyamadılar. Ekmek yemek bulamadılar. Azıcık bir şeylerle iktifa ediyorlar. Ve bunlara düşmanlarına dövüşüp düşmanlarını da kovalıyorlardı. Yani uzayıp vücutlarıyla düşmanları da korkutacak derecede kuvvetleri de vardı. Neyle? Etler yemekten, ballar yemekten olmuyordu. Hatta Hazreti Ali Efendimiz'in devrinde valilerinden birisine, valilerden birisi düşkün olmuş yemeğe, içmeye ona bir mektup yazıyor. Hayber kalelerini kaldıran bu fazılar diyor, öyle senin beslendiğin etlerle beslenmedin diyor. Gözün aç yani demek istemişler. Çok kolay. Birincisi kadere iman. İkincisi ilm-i cuma ehemmiyet vermek. Üçüncüsü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetten rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetindendir ki israf yapmamak. İsraf bizim kökümüzü kazımış. Anamızı ağlatmış. İsraf. Adeta birbirimizle yarış edercesine. Yarış edercesine israf içerisinde yüzmekteyiz. Bu israflar bizde elbette sünnet seneye uygun değil ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kızı, ne kendisi, ne efradi ailesi etrafında öyle müreffeh bir hayat yaşamamışlardı. Yaşamak dediler, istemediler. Onun için zavallı kızcağızı Hazreti Fatıma, Hazreti Ali Efendimiz'i evlendirdi. Bu da fakir, Hazreti Ali Efendimiz'e gündelik kazanan bir zat. Efendim? Ekmek bu zaman böyle değirmenlerden umumun yok. İşte buğdayı kendisi el değirmeninde üretiyor. Su da bilmem nereden taşınıp geliyormuş arkasında zavallının. Tabii çocuk, çoluk çocuk da var. Yorgun, üzgün. Bu zaman esirler alınmış da o esirlerden doğduyorlar şeylere, cemaate. Demiş ki git babana söyle de sana da bir esir hizmetkar versin burada. Suyumuzu getirir, işte değirmenimizi çevirir. İhtiyaçlarımız da var, sen de bu kurtulursun demiş. Bir tanecik kızacağız da. Fakat Resulullah iltifat etmemiş. Sana 33 kere Allah, 33 kere La ilahe illallah, 33 kere Subhanallah, yani Subhanallah, Allah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber yeter demiş. 99 tane de yapar demiş. Yatarken bunları söyle, sonra hizmetkardan iyidir bu demiş. Demek ki ne kadar şeyleri bu. Onun için sabahleyin kalkarken, yine sünnetini yedir. Bir sene ben hacca erken gitmek istiyordum da, Cenab-ı Hak nasip etmedi demek olmayacakmış. Kadere iman, takdir ilahi değilmiş, ne yapalım? Bitti. Yine gideriz, göndermezse ne yapalım? Takdir ilahi deriz. Sıkılmayız. Niçin? Cenab-ı Hak bana, bize her gün hacılık nasip ediyor. Her gün hacılık nasip ediyor. Nasıl olur ya Hoca Efendi her gün hacılık? İşte sabah namazından sonra, işrak vaktine kadar, camide oturur, ister uyu, ister otur, ister oku. İki rikat namazı kılacak, bir hacı sevabı veriyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak. Hem de tam. Şimdi ama dünya telaşeleri çok. Sabah namazını dar kılıyoruz. Hadi bakalım bazen yetiştiririz. Bazen de sabah namazının cemaati sünnettir. Sünnetlerin terki diyor şimdi. Temessük edeceksin. Cemaate gelmek sünnet seni yerir. Ama vacip kuvvetindedir aynı zamanda da. Vacip kuvvetinde bir sünnettir. Fakat camimizin etrafı apartmanlarla dolu. Kim bilir kaç tane erkek vardır. Kaçılmaz, düşman askeri kaçmaz. Yalnız gerideki kuvvetleri iltihak için iltihak mecburiyetine kalırsa biraz geri çekilme derler ona. Geri çekiliyor. Fakat düşman da kovalıyor. Zaman namazında vakti geldi. O sünneti kılmadan kaçmayacaksın. O sünneti çamurun içinde, batağın içinde nerede fırsat bulup kılacaksın. Kılacaksın. Kılmak mecburiyetli insan. Şimdi bu bizim evimizde bu kadar nimetleri yiyelim. Rahatlar, atlar, arabalar, otomobiller, elektrikler, her şeyler elimizde. Gelip de sabahleyin namaza iki rekat sünneti kılmak devletine mahrum olan insana ağlamak mı lazım, acımak mı lazım? Ne dese sen onu dek artık. İşte dünya dedilen şey bu sünnetlerin, bu ibadetlerin terkinden dolayı doğan hadiselerdir. Selâsetün yedhûlûnen nâh. Üç kişiden şimdi bak cehenneme giriyordu oradan. Recülün katile dünya. Dünyası için yani. Dünya manfaat için. Dövüşüyor, ölüyor, öldürüyor. Bu cehennem. Ve alimün erade en yüz kere ve la yehtesü ilme. Bir de alim okumuş mukadde dedi ya. Vel ulema, el ulema dedi. Sözde ulema, melekler istiğfar ediyor. Yer gök istiğfar ediyor. Her şey istiğfar ediyor. Fakat cehenneme giriyor. Ne sebebiyle giriyor? Ve alimün erade en yüz kere ve la yehtesif ilmehu. İlmiyle Allah rızasını kastetmiyor. Dünya manfaatlarını kastederekten yapılan ilim doğrudan doğru insanı cehenneme sokar. Mürahilik suresi. Ve racülün mesra'a ala iyalim. Evine iyi bakıyor. Bakıyor ama seccade değil, senay. Herkes desin ki bu adam ne kadar iyi adam ya. Evine bak ne güzel bakıyor. Bu niyetle baktığından dolayı bu üçlü de makbul insan değil. Hazreti İbn-i Ömer'den rivayet edilir. Selâsetün yestevcibûnel makt. Üç kişi vardır ki bunlar da adavet olunmağa, buz olunmağa layıktırlar. Minallah kılasasın. Birisi el ekrü min gayri cu acıkmadan yedik. Ama bizim saatimiz geldi. Hoca efendi şimdi biz ekmek yemesek olmaz. Saat neydi? Acıkmadık ama kısa günler acıkmadan yemek. Bir. Ve nevmü min gayri seher. Uykusu gelmeden vakit geldi, yatacağım diyor. Uykusu yok halbuki ama vakit geldi diye yatıyor. Ve dış min gayri adem. Takip olunca bir şey yok ortada. Gülüyor. Gülen, bak uykusu olmadı bu halde yatan, bir de acıkmadan yiyen. Mutlaka yerken de doyuncaya kadar yemek şart değil yani. Şimdi ashab-ı kiramın halini düşün. Onların haline göre. Niçin onlardaki zeka yüksek idi? Niçin onlardaki zeka yüksek? Yani zekayı insan yemekte arıyor. Halbuki ashab-ı kiramdaki zekayı sen kimse de bulamazsın bugün. İşte bugün et, bal, yağ, bol herkes yiyor. Ama o zeka, o kafa yok. Neden? Yemekler bizi hayvaniyete doğru sürüklüyor. Melekiye sıfatlarını üzerimizden gideriyor. İnsan yediği gıdalara göre bu şey alıyor. Hal alıyor. Selâsetün la hurmete lehum. Üç kişiye hürmet caiz değil. Fâskın mü'lin. Bir fıskı. Fıskını ilan eden bir insan. İçkisini, oyunu, kumarını, tesettüğünü falan açık kısa. Kimseden çekincesi yok. Bir. Ve sahibi havan, ikincisi nefsine uymuş, oyun ve eğlencelerde kendisini geçiren. Üçüncüsü de sultan-ı cair, zalim birisi. Selâsütün lâ hurmete lehum. Yine üç kişi vardır ki bunlara da hürmet caiz değildir. Birisi, ennâyihâ. Ölülerin arkasından vay vay vay diye böyle metkiyeler söyleyerekten ağlayıcılar. Ve akil riba. Faiz yiyor. Sakınmıyor. Üçüncüsü mel'unun kesbuha. Mel'unun kesbuha. Onun kesbine de lanet olur. Faiz yiyor. Kazanman. Kesbe kazanca lanet olur. Mel'unun kesbuha. Birincisi de vel muganniye. Şarkı söyleyen kadınlar. La hurmet la. Menhukun malum. Bunların malları, kazançları yani mahvolmuştur. Mel'un menip yakacaha. Bunları evlerine alıp da bunlardan faydalananlar da mel'un. Ve akül riba la hurmet lehu menhukun malum. Bir hoca efendiden dinlemiştim vaktiyle. Bu faizine yiyenlerin, faizle iş yapanların biraz parlarlar bir vakit için. Parlamaları yangın ateşinin parlaması gibi, parlaması gibidir. Parlar fakat çok gitmeden sönerdir. Bu bir iş yapmıştır ama faizlendir. Bir parlamıştır, kazanç bir köle olmuştur. Ama belki ölmeden evvel hep elinden gitmiştir. Öldükten sonra da çoluğu çocuğuna da para fayda vermemiştir. Dağıtılır. Azabına yüklenir gider. Selâsetün lâ yüselûn anne-i mülmâh. Vermiştir. Üç kişi nimet, verilen nimetlerden sorgu sual yok. Üç kişi şu üç şeyden sorulmadı. Birisi anne-i mülmâh ama vermiştir. El-müftırı vel-mütesahhirü ve sahib-i bayk. İftar zamanı yiyen, sahur vaktinde yiyen, bir de misafirle beraber yiyen. Misafir nasıl için yiyor ki? Misafir de doymamış olmasın. Mesela sütün la yulamun. Yine üç kişi vardır ki bunlara da lehm olunmaz. Ayıplanmaz yani. Alâ su'il hulk. Kötü ahlaklarındaki bozukluktan dolayı bunları lehm etmek doğru değildir yani. Birisi el marid. Hasta. Hasta adamın huyu bozulur. Hastalık huyunu bozmuştur. Onun bazı çılgınca hareketlerinden dolayı onu ayıplamayın. Hastalığın zoruyla yapmıştır onu. İkincisi ve saim. Oruçluğun da akşama doğru bazı açlığın tesiriyle kafası bulanmıştır da bazı uygunsuz hareketler yapar. Onu da ayıplamayın. Hatta istiyor. Vel imamül adil. İkincisi de imam adil. Güzel bir imam ama adil hükümdar ama bazen onun da kusurları oluyor, oluveriyor. O kusurlarından dolayı onları da muahaze etmeyin demiş. Onları da ayıplamayın yani. Çünkü yük fazla geliyor halkın yükü. Halkın yükü fazla geliyor, sıkılıyor adam. küçük oluşundan dolayı bazen huyu bozuluveriyor. Bu huyu bozuluşundan dolayı onlar da ayıplanıyor. Yine üç kişi var ki la yükellimühümullahu yevmel kıyameti ve la yüzekim. Bu üç kişiye Cenab-ı Hak katıyan iltifat etmek. Üç kişi. Ve la yüzekim ve la yalnızlığı. Ne günahlarını temizleyecek ne de yüzlerine bakacak. Ve lehum azabın elim. Kendilerine azabı elim var. Birisi şeyhun zan. İhtiyarlamış ama zinadan vazgeçmiş. Allah. Ve melikün kezzam. Yalan ayıptır ama melik olmuş. Melik olmuş. Hükümdar olmuş. Yine yalan konuşur. Çünkü diğer bir kara bir yalan konuştuğu vakitte ayıptır ama bir mecbur olmuş. Da söylemiştir bir yalan. Müslümandan yalan sadır olmaz ama hükümdarın ne zoru var yani. Hükümdar olduğu halde yine yalan söylüyor. Ve ailün müstekbir. Bir de bazı adam gururlarının parası çoktur, bilgisi çoktur. Bundan dolayı bir çalım satmak ayıptır. O iyi şey değildir ama yapıyor, ne yapalım. Öteki adam fakir. Ağaçına ekmek yok halde. Fakat çalımından yanına varılmıyor. Bu üç kişi. Ailün müstekbir. Fakirliğiyle beraber kibri gururu fazla. Yine selâsetün lâ tekrebühümül melâike. Üç kimseye de melekler yanaşmaz. Üç kimse var da onlara da melekler yanaşmaz. Birisi yani hayırla yanaşmaz. Cifetül kafir. Kafirin cifesi necistir. Kafirin kendisi de necis, ölüsü de necis. Vel mütemettuhu bil haluk. Zafran denilen sarı boyalarla boyalanlar. Üstünü başını kendisini boyalıyor. Sarı bir boya. Üçüncüsü ve cünübün. Vel cünüb. Cünüb olarak gezmek çok önemli. Ona da melek yanaşmıyor. İlla entübü enyek ve evlenememiz. Yatavadu muduvahu lisara. Tek dara kalmış zor bir anda. Kusur edecek vakte kadar su ısınacak mesela kış günü. Su ısınıncaya kadar 5-10 dakika, yarım saat geçer. Bu zamanda da oruç vakti gelmiştir. Sahur vakti bir şey yiyecek. Şimdi yıkanmaya da şey yok. Vakit yok. Vakit de dar. O zaman ağzını çalkalar, ellerini yıkar. Ağzını da çalkalar şöyle güzelce. Bununla yemeğini yiyip yemeğinden sonra kusurunu yapar demiş. Fakat bunun eğisi hiç o hal olduktan sonra hiçbir şey yapmadan hemen yıkanmanın çaresini bulmak lazım. Yine üç kimse vardır ki bunlara melekler yanaşmazlar. Yakın olmazlar. Birisi sekran, sarhoş. İkincisi zafran denilen boyayla üstünü başını boyayanlar. Üçüncüsü haizli cünüp. Haizli, hayızlı kadının ve cünüp adamın yanına da melekler yakın alıyorlar. Üç göz daha vardır ki bunlara da cehennem dokunmayacak. La temessühen nâr. Cehennem, ateş dokunmayacak şu üç göze. Aynün fukiyet fî sebilillah. Bir göz Allah yolunda bekçilik yapıyordu, nöbet bekliyordu, hudut bekçiliğiydi. Kurşun geldi, ok geldi, bir şey oldu, gözü çıktı. Bir. Ve aynün bâtet tehriz fî sebilillah. İkincisi de Allah rızası için hudut bekliyor. Düşman buradan içeri girmesin diyerek. İki. Ve aynen demeat min haşyetillah. Üçüncü de Allah korkusundan ağlayan göz. Allah korkusundan ağlayan göz. Düşmanın huduttan içeriye girmemesi için bekleyen göz. Birisi de düşmanın atıp da vurduğu Allah yolundaki bir göz. Üç. Şimdi hudut iki. Birisi işte memleketin hudutları, dış hudutlar. Bir de gönülün hudutları var. Nazargah-ı ilahi kalptir, gönüldür. Allah evidir yani burası. Bu Allah evine de düşman olan şeytanın, nefsin girmemesi için orasını da gözetlemek lazım. Yalnız huduttaki düşmanın girmesi hiç kafi değil. Huduttan sen nerede olursanız senin gönlün Allah'la oldukça bahtiyarsın. Fakat gönlün Allah'la olmadığı takdirde Mekke'de de olsan boş, Medine'de de olsan yine boş. Gönül Allah'la olması lazım. Bunun için gönlünü de bekleyeceksin. Nasıl hududu bekliyorsun? Gönlünün de beş yolu var. Şimdi hududunda Bulgar hududu var, Yunan hududu var, işte Rus hududu var, aşağıdaki Arap hududları var. İyi. Şimdi bu gönlünde hudutları göz, kulak, burun, ağız, el ayak. Bunlar da gönlün hududu. Elinle tutarsan bir şeyi hoşuna giden, oho kalbe gitti. Girdi kalbe içeriye. Zor çıkarırsın aklını oradan. Gözün baktığı yerden küt diye gibi indi içe. Allah bugünkü gençlerin yardımcısı olsun yani. O göz doğrudan doğruya gönlüne gidiyor. Gözün bakmış ne zararı var? Ama gönlüne gidiyor, gönlü berbat ediyor ondan sonra. Başlıyorsun ondan sonra deli divan olma. Kulaklar da öyle. Kulaklar da öyle. Dinlemek suretiyle yani. O da gönlü berbat ediyor. Bu hudutları beklemek de vazifemiz. Binaenle şimdi radyoyu dinlemeden olur mu ya canım? Herde radyo da var. Televizyon da var. İşte onları da seyredeceğiz. Ne yapalım? Gelmiş. Fakat orada bak şimdi dedi ki Muniye. Bu şarkı söyleyen kadının adıdır Muniye. Onların kazançları da haram, sesleri de haram. Nasıl dinlemeyeceksin şimdi onları? İşte o hudut bekçiliği burada da lazım. Onları da, onlardan da kendini korursun. Çünkü bir kere alıştın mıydı? Ondan sonra bakar durursun ki hangi saatte hangi hanım konuşacak. Şey, şarkı söyleyecek bir yerde. Onun için aynen deme atmin haşyetillahtır demiş ki bu dünya gücün anil alemin abidil mücahid anefsihi. Nefsiyle mücahid olan adamın adıdır bu. İnnemâ yahşallah min ibadihil ulema. Allah'tan nasıl korkacaksın ya? Bu korkunun yolları var. Bu korkunun yollarını öğrenmeden Allah'tan korkarım demek boş laf olur. O nasıl olacak? Onu öğreneceksin ilimdik. Allah'ın ilmi bizi muhittir. Allah bizim her halimizi görür ve bilir. Allah benimledir demek Allah'ın bizim içimize girmesi şart değil. İlmi kafi. İlmi bizi muhit. Çevirmiştir. Her halimize gizli aşka. Ve eşsiz ruh, evi tavrikün, evi çerubi. İster sakla, ister ishar et. Allah onların hepsinden habirdir. Yine bu yok mu? Selâsetün hakkun alallâhi avnun. Üç kimseyi Cenab-ı Hak yardım etmesi kendisine hak verir. Birisi el mücahidi fî sebîlillâh. Allah yolundaki mücahid. Vel mükâtebü ellezî yürüdül edâ. Mükâtebü verir. Köle yani. Kendisini kurtarmak için kölelikten. Efendisi demiş ki ben sana şu kadar para veririm de sen beni bırak artık. Hur yap beni diyor. Pazarlıktan uyuşuyorlar. Onun borcu var şimdi ona ödeyecek tabii. Ona dizine almak yardım edecek. Vereceksin o parayı ona. وَنَّاكُهُ الَّذِي يُرِذُ الْعَفَافِ Birisi de hükmetini muhafaza etmek için evlenmek mecburiyetinde ama parası yetmiyor. Evlen, yardımcın Allah. ثَلَاسَتُنْ Yine bir üç daha var. لَا يَسْتَخِفُ بِحَقِّهِمْ İlla münafıkun. Bu üç kimsenin hakkını tanımayan ancak münafıklar. Bu üç kişinin hakkını tanımayanlar ancak hakır görüyor, tanımıyor, münafık olunca. Şeybeti fil İslam. Müslüman olursa ihtiyarlamış, sakalı ağırmış, beli bükülmüş, yaşlı bir adam. Buna ikram etmeyen insan münafık. Gayet yakılıyor. Hakkını vermiyor. Vel imamül muksut, adil bir imama lazım gelen hürmeti yapmayan, o da münafık. Ve muallimül hayr, insanlara hayır talim ediyor, hayır öğretiyor. Hayır öğreten insanlara ilmi şer'idir demiş. İlim öğreten insan da talebe kıymetini bilmiyor. Talebe hocasının kıymetini bilmezse, o da münafıklığından dolayıdır diyor. Şeysi yok. Tamam. Yine bir üç daha diyor. Selâsısın. Lâ yanzurullâhu ileyhim yevmel kıyâmet ve lâ yüzekî. Ve lehum azâbin elîm. Senin üç kişiye Cenab-ı Hak nasıl bakmadı yüzlerine? Azâb-ı elîm var dedi. Yine bu üç kişilere bakmaz Cenab-ı Hak diyor kıyametinde. Ve bunların günahlarını temizlemez, affetmez yani. Azâb-ı elimde kalırlar. Birisi muallimül kitâb. Bakınız ama çok şey, şayanı dikkat yani. Muallimül kitap. Çocuk öğretiyor, çocuk öğreten. Hoca. Ama yükellifül yetim malayı. Yetim çocuk. Gücü de yetmiyor bellemeye. Vuruyor sopayı. Öğren diye. Canım gücü yetmiyor işte ne yapalım? Her şey takat nispetindir. Takatının dışına çıkıp da mutlaka öğreteceğim diye herifine. O yetimi. Takatın içerisinde o yetimi. Kırpalamak azab-ı elime. Girmesine müstahak oluyor insan. Allah muhafaza. Fakat burada çok güzel. Kellifül yetim diyor. Hiç olmazsa yetim. Yetimleri ayırmak lazım yani. Yetimleri ayırmak lazım. Çünkü anası babası olanın bir dereceye kadar da bir zorlasan da demek burada ufak geçmiyor da yetimi böyle mağarayı koyarsan zorlayıyorsun. Takıtın dışında la yükellifullahu nefsen illa vüsaha. Herkese Allah lütfatı miktarını. Vesailin yes'elü. Ürün müstahın yani müstahı. Birisi de aç gözlü adam. İhtiyacı olmadan şundan bundan bir şeyler istiyor. Şakadan makadan. İstiyor. İsteyici adama da muhtaç olmadığı halde. İsteyene de Cenab-ı Hak günahlarını affetmiyor ve yüzlerine de affedecek kıyametinde. Velühüm azabın elim diye herifleri bir de tehdit etmiş. Çok fena bir şey. İnsan alıştın mı bir kere böyle dilencilik hallerine, isteme hallerine hakkından gelmez artık. Kalbi de kararır, gönlü de kararır. O halde de gider ahirete. Ve recidun kâli inde sultan yetekellebe bihevve sultan. Öteki de sultanların yanına atılmış, onların keyiflerine göre konuşuyor. Çok heyyetsiniz, pek güzel efendim diyerekten onların her yaptıkları işleri hoş görerekten konuşan insanlara da Cenab-ı Hak kıyamet gününde ne yüzlerine bakacak ne de günahlarını affedecek. Yani bela edecek gibi demiş. Yine üç kişinin de vardır ki Cenab-ı Hak bunların dualarına cevap vermek. Dualarına icabet etmek. Yalvaracaksın, yalvaracaksın, duan kabul olmak. Birisi, ya cümle Rabbim, ya acaba. Recülüm, nezele beyten haribe. Bir, yıkılacak evin içine girmiş, harap bir ev. Ya Rabbim sen beni burada koru diyor. Yıkılacak bir köprünün üzerinden geçmeye çalışıyor, ama beni burada koru diyor ya. Köprü yıkılır, düşerse, sen beni niçin korumadın ya Rabbim diye. Hakkı yok. وَلَا تُلْقُوا بِاَنْفِكُمْ مِنَ التَّحْلِكَ Tehlike olan yere girmemek. Girersen Allah-u Teala'yı iftira etmez. وَرَجُلُنْ نَزَلَ عَلَى طَرِيقِ السَّب۪يلِ Yol üzerinde durmuş. Ya Rabbi sen beni burada koru diyor. İster şehir içerisinde ister şehir dışarısında. Arabalar gır gır gır gidiyor. Sen de yolun ortasında durmuşsun. Elbette birisi çarpacak gideceksin ortada. O da caiz değil. وَرَجُلُنْ اَرْسَلَى دَابَّتِهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُ اللّٰهِ اَنْ يَحْمِلَهُ Atını salmış bağlamadan. Ya Rabbi benim atımı sen muhafaza et diyor. Bunun duasını Cenab-ı Hak kabul etmez. Bir tane daha atayım da orada kaldı. Felâsetün yine bir üç kimse vardı. Buraya dikkat edin. Bu yukarıda geçti ya. Felâsetün فَاسْتَغْفِرُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yer, gök onlara dua edecek. Gece gündüz onlara dua edecek. Gök, melekler de onlara dua edecek. Âlim mütealimdir. Şimdi bakın. Selâsetin yine bir üç var ki Alâ küsbânil misk. Misk. Küsbân tepe. Misk'den yapılmış tepe. Misk çok pahalı şey. Pahalı olduğu için Hindi ilahide ne kıymeti var onun? Bir misk'den koca bir tepeyi halk edecek. Bu miskin üzerinde Müşk tepesinin üzerinde şu üç bahtiyar oturuyor. Hani açıklanmış. Yevmel kıyamet. Ki öyle ki yağbituhumul evvelune vel ahurun. Adem aleyhisselamdan tut ahire kadar gelen insanlar hepsi şaşıracak, ağızlarının suyu akacak, vay anasını edecek. Kim acaba bunlar? Kıpta ediyorlar ya. Evvelune ahurun. Kıptaya müstahak insanlar. Şu şey. Aksın. Birisi bir abid, köle. Hatta hakkallah ve hakkı mevadis. Çünkü Allah'a olan kulluğa mani değil kölelik. Kölesi, evet, Biz de köleyiz mesela, nerede olursak. Efendi benim şimdi ezan zamanı, namaz vaktim geldi. Ben Allah'ıma döneceğim. Senin için benim kaç lira verecektin? 5 lira 10 lira. Eksik ver, ne yaparsan yap ama ben şimdi vakti namaz vaktidir. Allah'a namazı olur. İbadetini yapacağım. Hem efendisinin hizmetini yapıyor. İşçi kim olursa. Hem iş sahibinin işini yapıyor. Hem de Allah'a olan vazifesini terk etmiyor. Terk etmiyor. Ama baktın ki olmuyor. Bu rızık o adamın elde değil ya. Burada mesela farz edelim ki günde 100 lira alıyorsun. Öte taraf 50 liraya razı olurum ben. Ama namazımı kılarmış olması vaktinde Allah'a kulluğunu yapabilmek için. Birisi böyle bir insan. Abdün etta hakkallah ve hakka mevali. Efendilerinin hakkını yapıyor, vazifesini yapıyor ama Allah'a olan kulluğunu da ifade ediyor. İkincisi, ve racülün ye'ünnü kavmen vehüm bihi radûn. Üçüncüsü de bir kavme imam olmuş, cemaatten de razı. Camisine imam, cemaatte ondan razı. Allah razı olsun sana diyorlar. Ne güzel. Vazifeni yapıyorsun. Şer'an kendisinde cemaatin nefret edeceği bir hal zuhur etmiyor. Ve racülün yünâdî bis salavâtil ham fî külli yevmi ve leyle. Her gün 5 defa Allah rızası için ezan okuyan mezun. Evvelden ezan okumak için sen okuyacaksın, ben okuyacağım diyerek ben. Minare kapılarının önünde, minare de yokmuş o zaman. Minare kapılarının önünde ezan okuyacak yerlerde kılıç kılıcı çıkışı. Böyle adeta dövüşür hale gelirlermiş. Bu sevabı alabilmek için. Ben okuyacağım seni. Sana bakmışlar ki hak olacak diye de vazifelileri komisyonu. Bu adamın vazifesi demişler. Bu okuyacak artık. İşte ona biraz da para verir demişler. Ama Allah için okursa bunu. İşte köylerde, başka yerlerde. 5 vakit ezanla. İşte bu da bugün kıyamet gününde bu mis tepelerin üzerinde kemal-i saadet ve selametle iftihar edilecek. Bu vazifte evvelin ahiruna gıpta edecekler. Şimdi bu ilmi kazananla dünya ilimlerini kazanmış, gökte uçmuş, şurada uçmuş, burada uçmuş, efendim çok servetlere sahip olmuş ama ahirette ise azab-ı elime düçar olan adamın hali mi iyidir? Yoksa ahirette böyle, dünyada biraz sıkıntıdaymış ama ahiretteki bu saadete ulaşmak şeref devleti herkese nasip olmaz. Allah cümlemizi affetsin de hak yolunun yolcuları zümresine cümlemizi kabul buyursun. Hak yolunda sebat edip ölünceye kadar da hak yolda duran ve ölürken de hak diyerekten giden kullardan nefsin Cenab-ı Hak cümlemizi. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان